हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुआ यूं सामना बड़ा दिल थामना, ओ हुआ यूं सामना बड़ा दिल थामना। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तब ही जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारी दास्तां कहेगा ये जहां, हो हमारी दास्तां कहेगा ये जहां। हो हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे